بجاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، ہوا جا یا رسول اللہ۔ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رم زان جب آیا خوشی کی جب آیا مگر جیتا ہے اب ہر مسلمان یا رسول اللہ مگر جیتا ہے اب ہر مسلمان یا رسول اللہ فضائے نور برساتی بہارے مسکراتی فضائے نور برساتی بہارے مسکراتی تھی سماب ہوگا افسوس اور ویرا سماب ہو گیا افسوس ویرا یا رسول اللہ ریاضت کچھ کچھ نکی میں ریاضت کچھ نکی میں عبادت کچھ نکی میں رہا بس ہر گھڑی مش بول عیسیاں یا رسول اللہ رہا بس ہر گھڑی مش بول عیسیاں یا رسول اللہ میں خائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے میں خائے عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ گزارا سنتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ. میں سوتا سوتا رہ گیا وقت لت کی چادر تان کر افسوس. خدا را میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ. خدا را میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ. جدائی جدائی کی گھڑی جا سوز ہے شاخ رمضان پر چلا کو رلا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ. چلا کرلا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ. گناہ چھا رہی ہے رخ پہ محشر میں گناہوں کی سیاہی چھا رہی ہے رخ پہ محشر میں میرا مرا چہرہ پر رمضان تابا یا رسول اللہ. میرا چہرہ پر یا رسول اللہ. خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن خدا کے گناہ تارا بدکار نادان نہ کر تارا بد کارے نادا یا رسول اللہ ہوا جا تارے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ